चलिए जी, मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है तारीख दावत व तकजीब, कौम शुएब गिरफ्तार हुई। चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत। 8 नुक्ते हैं इस दावत के। अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, नाप तोल में कमी ना करो, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए जिसका अजाब सबको घेर ले, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, लोगों को इनकी चीजों में घाटा ना दो, जमीन में फसाद ना फैलाओ, अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, मैं तुम्हारे ऊपर निगराने कार नहीं हूं, लिहाजा अल्लाह से डरो। दूसरा पॉइंट है हजरत शुएब की दावत के असरात। कौम ने कहा, ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, हमें अपने माल में अपनी मर्जी करने का इख्तियार ना हो, तुम ही तो एक आली ज़र्फ़ और रास्तबाज आदमी रह गए हो। तीसरा पॉइंट है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर था, इसने मुझे नबुव्वत अता की, तुम्हारी गुमराहियों में मैं कैसे तुम्हारा मददगार हो सकता हूँ? मैं ये नहीं चाहता कि जिससे तुम्हें रोकूं वो काम खुद करूं, मैं तो इस्लाह करना चाहता हूं जहां तक मुमकिन हो। मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूं। मेरे खिलाफ आपकी हर धर्मी अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक ना बना दे। अपने रब से माफी मांगो और पलट आओ। मेरा रब रहीम और मखलूक से मोहब्बत रखता है। कौम ने कहा, आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, हम आपको एक बेजोर फर्द देखते हैं, तेरी बिरादरी ना होती तो तुझे संसार कर देते, तेरा इतना बलबूता नहीं कि तू हम पर भारी हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह ताला से भारी है? तुमने अल्लाह ताला को पसे पुश डाल दिया, जो तुम कर रहे हो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। आप अपने तरीके पर चलो, मैं अपने तरीके पर चलता हूँ। आपको अनकरीब मालूम हो जाएगा जिल्लत का अजाब किस पर आता है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। चौथा पॉइंट है अल्लाह ताला का फैसला आ गया। मदियन वाले दूर फेंक दिए गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को बचा लिया गया। एक धमाके से अपनी बस्तियों में बेहिसो हरकत पड़े रह गए, गोया के कभी वहां बसते ही न थे। हजरत पसंदीदा रवैये देखेंगे। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों की बुराइयों पे उनको रोकना, नसीहत वाली बात करना, अल्लाह की पकड़ से डराना, उन बातों पे भी आगाह करना जिनका ताल्लुक माल से हो, फसाद करने से रोकना, हलाल की रغبत दिलाना, अपनी जात का दिफा करने की बजाय दलील की बात करना, जो दूसरों को कहते हैं खुद वो करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना, अपनी इस्तेआत के मुताबिक इस्लाह की कोशिश करना, लोगों को इस बात से आगाह करना कि दीन की मुखालफत करके अजाब का शिकार हो जाओगे, इस्तग़फार की रग़बत दिलाना, अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास दिलाना, बिरादरी से अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है इस बात का इजहार करना, अल्लाह की पकड़ का एहसास दिलाना, शऊर को बेदार करने वाले जुमले बोलना, नापसंदीदा रवैये देखेंगे, नाप तोल में कमी करना, शिर्क करना, लोगों के हक ना देना, लोगों को नमाज का ताना देना, जो कहें उस वो ना करना, दीनदारों से मुखालफत रखना, बात समझने की कोशिश ना करना और ये कहना कि बात समझ नहीं आती, अल्लाह की ज़ात पर बिरादरी को फौकियत देना, लेने और देने की बुनियाद बिरादरी को बनाना, ख़ास तौर पर जुल्म करना, अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा चीज़ों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को रोकना है और किसी भी किस्म की हक तलफी से अपने आप को रोकना है, फसाद नहीं करना, हकूक़ को ख़ास तौर पे सामने रखना है, हर लम्हे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और गाहे बगाहे अपना जायज़ा भी लेते रहना है कि क्या मैं लोगों को इज़्ज़त देते हुए उसमें कुछ कमी तो नहीं करती, जितना उनका हक है उससे क्या मैं हकूक़ की अदायगी में कमी तो नहीं करती, क्या मैं किसी की मेहनत का हक देते हुए कमी तो नहीं करती, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हूँ, या कोशिश करती हूँ? क्या मैं इल्म के हासिल करने में मेहनत करती हूँ? और क्या मैं किसी के मशवरा लेने पर हक बात कहने में कमी तो नहीं करती? क्या मैं अल्लाह के रास्ते की दावत में कुछ कमी तो नहीं करती, यानी दावत के काम में कुछ कमी तो नहीं होती? क्या मैं नमाज़ों में कुछ कमी तो नहीं करती? इस तरह अपने आप से पूछते जाएं, क्या मैं सदका खैरात में कोई कमी तो नहीं करती? क्या लोगों के साथ मिलजुल कर खाते हुए दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखती हूँ? क्या मैं अपनी चर्ब ज़ुबानी से किसी की कोई चीज़ हथियाने की कोशिश तो नहीं करती? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारी फ़िक्र लगा दे। सबसे ज़्यादा जिसकी फ़िक्र हो वो हमें अपनी हो, और अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ करके आइंदा के लिए हमारी इसलाह फरमा दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود